maganda, wala ng pag-asa sa lahat ng aming nakasama, sa lahat ng hirap at pagdurusa. Marami na rin ang mga pagbabago, di maiiwasan pagkat tayo ay tao naman. Mapapatawad mo ba ako? Kung hindi ko sinunod ang lahat ng binaon ng sistema, sa lahat ng aming nakabarkada, sa lahat ng mahilig sa lahat.